چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. قبلاً سامنے اگلے, قاف با لام اس کا روٹ ہے. کسی چیز کا بالکل سامنے ہونا, زیادہ وضاحت اس کی انشاءاللہ تفسیر میں ہوگی. الموتا مردے, المیت کی جمع ہے. میم یا تا اس کا روٹ ہے. اسم معرفہ. عدوون دشمن, عین دال واو. زخرف القول, ملما شدہ باتیں. زخرف زا حروف ربائی ہے. کسی چیز کا کمال حسن. گلٹرنگ, گلٹر کو کہتے ہیں زخرف, سنہری چیز. غروراً فریب سے, فریب دینے کے لیے. غین رورا اس کا روٹ ہے. حکمن وہ شخص جسے دو جھگڑا کرنے والے اپنی مرضی سے منتخب کریں. حاکم اپنی مرضی سے نہیں ہوتا, جبکہ حکم اپنی مرضی سے چنا جا سکتا. مقترفون کمانے والے. مقترفون کی جمع ہے. اسم فاعل جمع مذکر. قاف را فا اس کا روٹ ہے. چلیے افعال کو دیکھتے. حشرنا ہم اکٹھا کر لاتے. ہا شین را اس کا روٹ ہے. اسی سے یوم الحشر ہے, کیونکہ اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. فعل ماضی جمع متکلم. کلما ہم کلام کرتے ان سے. قاف لام میم اس کا روٹ ہے. باب تفعیل کلما یکلم تکلیم اس کا مصدر ہے. تکلیم فعل ماضی واحد مذکر غائب. یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. فارا یا اس کا روٹ ہے. افتراؤن مستر. باب افتعالن فعل مدارے جمع مذکر غائب. لیقترفوا تاکہ وہ کمائیں. قاف رافا اس کا روٹ ہے. باب افتعال فعل مضارع جمع مذکر غائب.